A paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 9 września. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Czwarta fala pandemii przyspiesza, nawet 1000 przypadków może być już za tydzień, mówi minister zdrowia. Wyższa kwota wolna od podatku i wyższy drugi próg podatkowy. Rząd przyjął projekt reform. Polscy piłkarze remisują po bardzo dobrym meczu z wicemistrzami Europy Anglikami. O tym za chwilę w sporcie. Pandemia przyspieszyła. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem było wczoraj. Zmarło 11 osób. Najnowsze dane poznamy po 10. Zdaniem ministra zdrowia już w połowie września może być nawet 1000 przypadków COVID-19 dziennie. Joanna Stankiewicz. W porównaniu do ubiegłego tygodnia mamy wzrost zakażeń rzędu 50%, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekroczyliśmy tą barierę, czy liczbę 500 zakażeń dziennie i ta dynamika z ostatnich dni, jeżeli by się utrzymała, no to należy oczekiwać, że ten poziom 1000 nie będzie realizowany pod koniec września, tylko będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 tygodni. Minister Niedzielski dodał, że większa liczba zakażeń nie przekłada się na liczbę hospitalizacji. Na szczęście cały czas mamy sytuację w szpitalach bez zwiększonego napływu pacjentów, bo teraz to będzie naszym głównym obszarem zainteresowania. Minionej doby podano ponad 32 tysiące szczepionek. Do tej pory w naszym kraju wykonano ponad 36,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 19 milionów Polaków. Kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tysięcy złotych, a drugi próg podatkowy do 120 tysięcy. Rząd przyjął projekt reform w ramach Polskiego Ładu. Zmiany te oznaczają historyczną obniżkę podatków, mówi premier Mateusz Morawiecki. Około 90% wszystkich Polaków płacących podatki albo zyska na tej zmianie, albo będzie ona neutralna. Podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Rząd przyjął też projekt, zgodnie z którym możliwa będzie budowa domów mieszkalnych do 70 metrów kwadratowych bez książki budowy i kierownika budowy, a tam, gdzie są plany zagospodarowania, także bez pozwolenia. Badania toksykologiczne potwierdziły w organizmie 34-latka z Lubina obecność narkotyków. Zdaniem biegłych mogły doprowadzić do śmierci mężczyzny. Lubinianin zmarł 6 sierpnia po interwencji policjantów. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu, dlatego śledczy zlecili wykonanie dokładniejszych badań. W organizmie 34-latka ujawniono obecność metamfetaminy i amfetaminy w stężeniach toksycznych. O wynikach badań toksykologicznych poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, prokurator Krzysztof Kopania. Prokuratura nie podaje wciąż bezpośredniej przyczyny zgonu 34-latka. Z przekazanych informacji wynika jedynie, że badania wykazały obecność narkotyków w stężeniu, które mogło doprowadzić do zgonu młodego mężczyzny. W śledztwie prowadzonym pod kątem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji, a także nieumyślnego spowodowania śmierci, wciąż trwają przesłuchania świadków. Jednak szczegóły sprawy nie są na ten moment ujawniane. Relacjonowała Karolina Bieniek. Na Litwę dotrze dziś drugi transport z pomocą humanitarną z Polski. Władze w Wilnie od wielu miesięcy zmagają się z kryzysem migracyjnym na litewsko-białoruskiej granicy. Szarże d'affaires Polski na Litwie, Anna Kozłowska-Słupek. Litwa z kryzysem migracyjnym zmaga się od maja. Liczba osób, które od stycznia nielegalnie przekroczyły granicę litewsko-białoruską, wynosi około 4200. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Nowy Jork przygotowuje się do 20. rocznicy ataków terrorystycznych. W sobotę minął 2 dekady od czasu, gdy porwane przez terrorystów z Al-Kaidy samoloty uderzyły w 2 wieżowce symbole nowojorskiej metropolii. Po 20 latach wspomnienia świadków zebrał w swojej książce amerykański dziennikarz i historyk Garrett Graff. Rozmawiał z nim Wojciech Cegielski. Jedyny samolot na niebie to historia 11 września 2001 roku, opowiedziana przez ocalonych z World Trade Center dziennikarzy, pracowników kontroli lotów czy polityków. To historia tego, jak bezbronna była wtedy Ameryka, mówi Garrett Graff. That first crash Gdy rozbił się pierwszy samolot, wszyscy wrócili do swoich obowiązków. Prezydent USA pojechał do szkoły podstawowej na Florydzie. Dopiero po drugim samolocie zdaliśmy sobie sprawę, że to atak terrorystyczny. Gareth Graff podkreśla, że 11 września jest historią drobnych decyzji, które zaważyły o życiu lub śmierci wielu ludzi. Szef kuchni z restauracji Windows on the World, która znajdowała się na samej górze północnej wieży, po drodze do pracy wszedł na chwilę do optyka. Gdyby tego nie zrobił, to pewnie wsiadłby do windy, pojechał na górę i zginął wraz z dziesiątkami swoich kolegów. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Polska-Anglia 1-1 w eliminacjach Mistrzostw Świata. Dla naszych trafił Damian Szymański. Dla Anglików Harry Kane. PG Narodowy eksplodował z radości po bramce na wagę remisu w doliczonym czasie gry. A jak podział punktów przyjęli na Wyspach? Polski cios przygasza blask Kane'a, pisze Metro. Polska w dramatycznym stylu zakończyła perfekcyjną passę Anglii, czytamy w dzienniku. Mocni fizycznie, waleczni, tak naszych zawodników opisuje Sky News. Od początku było wiadomo, że we wrześniu to będzie dla Anglików największe wyzwanie, dodaje Evening Standard. W drugiej połowie kontrolowali spotkanie, żałuje jednak Guardian, dodając, że zwycięstwo właściwie zagwarantowałoby Lwom występy w Katarze. Trzeba na to jeszcze poczekać, ale nikt nie załamuje tu rąk. Ten remis nie jest szczególnie dotkliwy, pisze BBC, dodając, nasi piłkarze nadal mają kontrolę nad swym przeznaczeniem, bo większość analityków jest przekonana, że Albania, Polska i Węgry stoczą teraz walkę o drugie miejsce. Angielskie media podkreślają atmosferę na stadionie, opisanym w Guardianie jako fantastyczny, ale zwracają też uwagę na gwizdy podczas przedmeczowego klękania na znak sprzeciwu wobec rasizmu i chwalą część polskich zawodników za to, że próbowali te gwizdy powstrzymać. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Warto dodać, że twierdza Stadionu Narodowego pozostaje niezdobyta od 20 meczów. To było 20 spotkanie z rzędu, w którym Polacy nie przegrali, grając na największym stadionie w kraju. Szampańskie nastroje naszych piłkarzy, nie gorsze siatkarzy, którzy w sobotę zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej pokonali 3-0 Ukrainę i teraz zmierzą się z Finlandią. Żarty się skończyły, mówi Fabian Drzyzga. Turniej wchodzi w inną fazę już jednak i będzie tu i teraz, albo jedziemy dalej w tym turnieju i awansujemy, albo pakujemy walizki i rozjeżdżamy się do klubu, więc teraz na pewno już trochę tego luzu takiego, jak w meczach o mniejszą stawkę, na pewno będzie troszkę mniej. Stawka rośnie także w US Open. Tam w półfinale jest już Nowak Dżokowicz, który w 4 setach pokonał Włocha Berrettiniego i o finał zagra z Niemcem Zwieriewem. W drugim półfinale Kanadyjczyk Ožer Aliasim zagra z Rosjaninem Miedwiediewem. U pań w półfinałach zmierzą się Brytyjka, kwalifikantka Emma Raducanu z Greczynką Marią Sakkari. W drugiej parze zagrają 19-letnia Kanadyjka Leila Fernandez i Białorusinka Aryna Sabalenka. Sport w Trójce wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek w całym kraju bezchmurne niebo, w piątek od północnego zachodu do Polski zacznie wkraczać front pogodowy z przelotnymi opadami deszczu i burzami, a dzisiaj na termometrach od 23 do 27 stopni wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Lidlowe. Tanio po w lidlowych cenach. Wszystkie produkty marki Piracki, drugi tańszy produkt za złotówkę. A mleko Bebiko, drugi produkt 60% taniej. 26,59 za opakowanie przy zakupie dwóch. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

Trwały 67 dni, choć nie zawsze pogoda dopisywała, pozwoliły wielu zarobić po wielu miesiącach posuchy. Wakacje 2021 dobiegły końca, choć wiadomo, że w paru miejscach sezon jeszcze trwa. Piękna pogoda między innymi, proszę Państwa, na Podhalu. Wczoraj wróciłem z wyprawy w góry. Trud został wynagrodzony, widoki były niesamowite. Można już jednak podsumować szczyt sezonu, co czynią nadmorscy sprzedawcy, hotelarze i restauratorzy. Kupowana była rybka dorsz. Jak zwykle, jak co sezonu, dorsz jest na pierwszym miejscu wśród ryb. Wśród klientów dominowała młodzież w tym roku. Tak podejrzewam, że było jej więcej niż w poprzednich latach. Aczkolwiek rybka zawsze wśród potraw, które serwujemy, jest na pierwszym miejscu. Jesteśmy z sezonu zadowoleni i myślę, że na przyszłość możemy patrzeć optymistycznie. Utargi były większe od poprzedniego sezonu, aczkolwiek wzrosły ceny w stosunku do poprzedniego. Ale klientów obsłużyliśmy więcej. O jakieś 20-30% klientów mieliśmy więcej. Numerek 126. Dwa sandacze z pieca i dorszyk smażony. Myślę, że ceny są mniej więcej takie same jak zawsze. Takie jak były zawsze ceny nad morzem. Dużo się nie zmieniło tak naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o gastronomię, to powiedziałabym, że ceny się nie zmieniły zbyt dużo. I jeśli chodzi o nocleg na przykład, to też jest mniej więcej tak samo. Także wydaje mi się, że ta pandemia chyba jednak nie miała zbyt dużego, nie ma aż takiego dużego wpływu. Spotkałam się już z opiniami, że ludzie narzekają, właśnie twierdzą, że nad polskim morzem zrobiło się strasznie drogo i że ceny są dostosowane tylko pod Niemców i że Polacy sobie nie mogą. Natomiast powiem panu, że jak się słyszę o tych wszystkich dofinansowaniach teraz, bony turystyczne, jakieś, nie wiem, dodatki na wakacje i tak dalej, to ja uważam, że można sobie spokojnie na to pozwolić. Wszystko się sprzedawało, dosłownie wszystko, nawet coś, co nawet się z morzem nie kojarzy, i tak brali. Ludzi masa naprawdę, w sklepie aż ciemno się robi czasami. Piotr Szponar sprzedaje tutaj w Rewalu pamiątki. Ludzie bardzo lubią kubki. Zauważyłem, teraz bardzo dużo poschodziło. Te magnesy ze świeczki, na przykład z muszelkami, różne zapachowe. I w szczególności dużo bursztynowych przedmiotów. Różne szkatułki, nalewki bursztynowe i tym podobne, mydełka, bo tutaj nad Bałtykiem właśnie wiadomo, że Polska jest bardzo znana właśnie z bursztynów. Kupują masę tych pamiątek, że aż niektórzy, co tutaj przywożą nam wszystkie przedmioty i pamiątki, po prostu nie nadążają. Ja 200 zamawiam bransoletek, dostaję tylko 5, bo więcej już nie wyrobią. Dzisiaj naprawdę ten sezon mocny. Konstanty Tomasz Oświęcimski, Łódź, gminy Rewal. Sezon wakacyjny obecny był znacznie lepszy niż sezon ubiegłoroczny. Pomimo tego, że też była pandemia, nasza branża turystyczna była zamknięta od października zeszłego roku praktycznie do końca maja. W czerwcu już tak wystartowała na dobre i te 3 miesiące uważam, że poza tymi ostatnimi 2 tygodniami, kiedy pogoda trochę nie dopisała, co nie znaczy, że nie było turystów, był bardzo udany. Widzimy to po naszych danych, tak? Mamy zwiększone zużycie wody w tym czasie. Mamy też więcej środków zebranych z opłaty klimatycznej, jak w ubiegłorocznym okresie, jak również mamy większe wpływy z parkingów, także też te wpływy powoli zasilają też kasę tutaj i budżet gminy. Myślę, że wszyscy na wybrzeżu są zadowoleni z sezonu. Sezon przedłużył się na wrzesień. W ubiegłym roku było troszeczkę mniej. Jesteśmy bardziej zadowoleni w tym sezonie niż w poprzednim. A niech o tym, jak owocny jest ten sezon, świadczy fakt, że pomimo, że mamy już w sumie połowę września, to w wielu miejscach na wybrzeżu noclegi są wykupione do końca września. A może ktoś z Państwa ma za sobą urlop w górach czy nad Bałtykiem? Czy Państwo są zadowoleni i wypoczęci? Proszę dać znać. Co ciekawe, coraz częściej pojawiają się miejsca, do których można wchodzić tylko bez dzieci. Gminę Rewal odwiedził Marcin Kokolus. Czuję, jak serce rwie się do Ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jasny. jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Trzy Korony i Sokolica to obowiązkowe pozycje podczas pobytu w Pieninach. Kolejną jest oczywiście spływ przełomem Dunajca. Tradycyjną flisacką łódkę zamienić można jednak na ponton. To coś dla ludzi, którzy chcą nieco więcej wrażeń. Taki sposób podróży zwie się raftingiem. Trzeba się jednak nastawić nie tylko na emocje, ale również na wysiłek, bo wiosłowanie jest po naszej stronie. No może z niewielką pomocą sternika. Na raftingowy spływ nasza reporterka Magdalena Zbyl-Wiśniewska wybrała się z Piotrem Kowalczykiem oraz Michałem Jandurą. Siadamy? Jak tylko macie odwagę, zapraszamy. Miniemy około 2 godziny. Po prawej stronie początek Czerwonego Klasztoru, już Słowacja, a po lewej już Stromowce Niżne. Czy wy opowiadacie coś więcej tutaj uczestnikom takiego spływu? Jest to przede wszystkim rzeka, można powiedzieć, rekreacyjno-krajobrazowa, więc staramy się, aby nasi sternicy byli też przewodnikami, bo to są 2 godziny wspólnego czasu, a teren jest naprawdę świetny do opowiadania. Jest tyle legend, wspaniałych historii. O Janosiku. Między innymi. Kiedy zaczynacie sezon? Czy to wygląda podobnie jak w przypadku flisaków? Czyli mniej więcej gdzieś końcówka kwietnia i do końca października? Dokładnie tak samo mamy. Pływamy od 1 kwietnia do 31 października. Oczywiście wiadomo, w różnych okresach są różne natężenie ruchu. Najwięcej jest podczas weekendu majowego, tak się zaczyna w sumie, a później no to całe lato. Pływamy pomału do Stromowiec Niżnych i po lewej stronie ukazują się 3 korony. W Gwarze Góralskiej jest to Wysoko Kaśka, Syroko Baśka i Kudłata Maryśka, a po lewej stronie od Wysokiej Kaśki jest Dziadek i Babka. Znaleźliśmy wreszcie odpowiedź na pytanie, dlaczego 3 korony, ale 5 szczytów? Ponieważ to jest rodzina wielopokoleniowa, dlatego ma niby 5 szczytów, ale tak naprawdę tylko 3 córeczki się liczą. Na Dunajcu znajduje się parę takich mocniejszych odcinków, gdzie jest rwący nurt, gdzie trzeba troszkę używać więcej siły po to, żeby nie wyskoczyć z zakrętu na jakieś kamienie. Jest to o tyle fajne, że na tych falach po części możemy się obracać dookoła, zmoczyć trochę te tyłki, bo przede wszystkim też o to chodzi, żeby to była dla nas wielka zabawa i żeby ludzie poczuli ten rafting. Wiadomo, że to nie są Stany Zjednoczone, gdzie woda jest dużo większa, ale tu możemy się też naprawdę dobrze bawić. Pytajcie się Państwo, czy to jest sport dla każdego. mam taką historię, która najlepiej odpowie na to wszystko. Dostaliśmy zlecenie, aby obsłużyć grupę 50 osób. Powiedziano mi, że to są bardzo dojrzali ludzie. Kiedy przyjechali na przystań, okazało się, że to są ludzie 70-80+. Oni pomylili się i mieli iść na łodzie flisackie. Mimo wszystko obsłużyliśmy tą grupę. I wiecie, co się okazało? Kiedy już skończyliśmy, wszyscy powiedzieli mi z tych osób, że jakby przeżyli swoje życie na nowo, jakby kości zaczęły się ruszać, więc to wszystko najlepiej odpowiada właśnie na pytanie, czy to jest sport dla wszystkich. Owszem, jest to sport dla wszystkich. Kamizelka i kask oraz wiosła zapewniają organizatorzy spływu. Warto dodać, że w przełomie Dunajca zagościła już jesień, co jest dodatkową atrakcją. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. Ponad pół godziny pozostało do 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Podwyższona obecnie inflacja jest przejściowa i obniży się w przyszłym roku. Tak czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady. Najwyższą od 20 lat inflację trzeba zdaniem ekonomistów przeczekać, utrzymując na razie najniższe w historii stopy procentowe, a więc tym samym rekordowo niskie oprocentowanie kredytów czy lokat w złotym. Rząd przyjął założenia Polskiego Ładu, w tym te podatkowe. W stosunku do opublikowanego wiosną projektu niewiele się zmieniło. Rząd ustąpił jednak przedsiębiorcom w jednej kwestii. Niższą składkę zdrowotną będą mogli płacić prowadzący jednoosobową działalność oraz rozliczający się podatkiem liniowym albo ryczałtem podatkowym. Na nowych przepisach zyskają podatnicy zarabiający poniżej średniej. Stracą osoby z dochodami powyżej 6-7 tysięcy złotych. O tym mówią zgodnie ekonomiści. Z kolei na konferencji premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Było 3 tysiące kilka lat temu, teraz 30 tysięcy. Dziesięciokrotnie wyższa kwota wolna oznacza, że podatki Polacy zaczną płacić od kwoty 30 tysięcy zarobków rocznie. W pakiecie zmian podatkowych znalazły się również te dotyczące opodatkowania zagranicznych korporacji. Rynek pracy bardzo szybko otrząsnął się z lockdownu i kryzysu wywołanego pandemią, a to już fragment raportu firm Grant Thornton i Element. Według tego raportu w sierpniu liczba nowych ofert pracy w Polsce wzrosła o niemal 34%. Przed nami trzeci i ostatni dzień forum ekonomicznego w Karpaczu. W planie dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości forum i debaty plenerowe. Przeniesione z Krynicy wydarzenie, najważniejsze tego typu w Polsce, odbywa się już po raz 30. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,52, frank szwajcarski 4,15, dolar amerykański 3,82, a brytyjski funt 5,26. To jeszcze pogoda. W czwartek w kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północnym wschodzie miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 25 w centrum do 27 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych, wysoko w Sudetach, wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę, czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment, to był tylko sen. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie. Gdy wezmę znów głęboki wdech, nosem poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę, czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment, to był tylko sen. Raz, dwa, trzy, cztery. Co w mojej głowie dzieje się? Raz, dwa, trzy, cztery. Jak pięknie jesień cały czas z piękną pogodą, w górach świetne warunki do uprawiania turystyki, ale nie o tym. Te zajęcia w Słupsku i detoks od smartfonów. Rozdzwonił się nasz telefon. No niestety oni nie chcą. Oni nawet wolą wybrać mieszkanie w mieście, w bloku, bo tam jest, wiesz, tata, rozumiesz, ale mam lepszy internet. To co, zmuszać ich? Proszę Państwa, ale może warto jakoś rozbudzić ten apetyt. A czy ktoś pamięta jeszcze książkę świętej pamięci Adama Słodowego Lubię majsterkować? No to jest Biblia kreatywności. Koleczek, gwoździk, pineska, tekturka, mamy misia jogi, albo mamy słuchaweczkę, albo coś tam i tak dalej, no. Rewelacja po prostu. Powinna być co roku wznawiana ta książka. 25 minut pozostało do godziny 9. Teraz w trójce Cortez. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie, patrz jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. A w naszym studiu już Bartłomiej Grażak. Witam serdecznie. Kłaniam się. Dziękuję za tego Corteza. Bardzo lubię. No właśnie tak zacząłeś sobie nucić. Chociaż nie jestem przekonany, czy o tej porze akurat to jest. Tak? Tak na rozbudzenie? O każdej porze. Tak przyjemnie? Mhm. Tak sobie pomruczałeś. Za chwilę rozmowa, proszę Państwa, w trójce. Kto będzie Twoim gościem dzisiaj? Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. To zapraszamy bardzo serdecznie. A my już dziękujemy. Michał Jakubik, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic, nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą. pływać dobrze. Nie muszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Dziś moim i Państwa gościem jest wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, poseł Solidarnej Polski. Kłaniam się, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Zwycięskim remisem zakończyło się wczoraj starcie z Anglikami. Czy oglądał pan, panie ministrze, wczorajszy mecz? Oczywiście, że oglądałem, jak każdy mecz naszej reprezentacji, jak wiemy doskonale, dla milionów Polaków czasami jest to wydarzenie bardzo miłe na końcu, a czasami gorzkie. Wczoraj było miłe rzeczywiście, może nie zwycięski remis, jeśli chodzi o możliwość awansu do Mistrzostw Świata, ale niewątpliwie taki przebłysk, być może moment przełomowy dla drużyny Paulo Souzy i tego naszym piłkarzom życzę, bo zawsze, kiedy widzimy zaangażowanie naszych piłkarzy, walkę o każdy mecz na boisku, serce rośnie i mam nadzieję, że oni to też czują i w kolejnych meczach zwyciężymy, zajmiemy co najmniej drugie miejsce w grupie, bo awans będzie z pierwszego trudno i baraże i mundial. Moment przełomowy dla kadry Souzy, a jak pan, panie mistrzu, ocenia moment, w którym polscy kibice gwizdali, gdy Anglicy klęczeli na murawie Stadionu Narodowego? No, mamy taką sytuację, że zawsze taką zasadą w piłce było to, że pewne komunikaty polityczne FIFA, UEFA eliminowały. Przecież Legia była karana na przykład za transparent związany z rocznicą wybuchu powstania warszawskiego i mieliśmy pretensje o to, bo przecież to była deklaracja patriotyczna, tak historyczna, ale widzimy w ostatnich miesiącach, że te standardy trochę w innych przypadkach nie są równo stosowane, to znaczy jak piłkarze utożsamiają się z pewnymi ruchami politycznymi, znaczy to generalnie jest taka sytuacja, że wywoływanie emocji takimi gestami jest. No lepiej oczywiście byłoby, żeby nasi kibice przyjmowali ze zrozumieniem podejście Anglików, bo oni mają swoją historię, mają historię kolonializmu i tam można powiedzieć takie polityczne wyrównywanie takich moralnych, moralny spadek, można powiedzieć, dziedzictwo takie te nie najlepsze epoki kolonizacyjnej, próbują również to w jakiś sposób przetrawić jako naród i pójść do przodu bez tego bagażu. I my jako Polacy tego bagażu nie mamy. No właśnie, panie ministrze, chciałem dopytać, bo wczoraj odbierać te gesty. Wczoraj pani poseł Lewicy, Anna Maria Żukowska, powiedziała, że napisała na Twitterze właściwie, że my kolonizowaliśmy Litwę, Łotwę, Białoruś. To jest właśnie taki przykład lewicowej nowej strategii polityki historycznej. Bardzo niepokojący sygnał, ale nie pierwszy, sugerujący, że polska obecność, można powiedzieć, polski duch obecny na Kresach miał jakikolwiek związek z takim właśnie kolonializmem rozumianym jako no, handel niewolnikami chociażby. Przecież to był proces, który jeszcze w XIX wieku był bardzo mocno już wygaszany, ale no jednak mimo wszystko był istotnym elementem funkcjonowania chociażby Imperium Brytyjskiego. I tutaj równanie tego jest po prostu no, nie dość, że ignorancją historyczną, ale no, takim elementem totalnie złej woli, ponieważ jasne jest dla każdego, kto trochę zna historię Polski, a akurat w szkole tutaj ten okres współpracy Polski i Litwy, również krok, można powiedzieć, początków narodu ruskiego, tego ruskiego, który następnie przetransformował się w naród ukraiński czy białoruski. To są czasy, w których te narody współpracowały z Polską. Nie było tam dominacji, to była współpraca. Przecież mieliśmy Unię Lubelską z Litwą. Mieliśmy przecież Jagiełło, Litwin, zaprosiliśmy go na nasz tron. To wyobraźmy sobie, że nie wiem, Królowa Wiktoria by abdykowała i zaprosiła jednego z hinduskich przywódców, by objął tron Imperium Brytyjskiego. No nie, niektórzy no właśnie to jest posłowie historia, inaczej rozumieją tę historię, jak widać. I rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, tolerancji, tożsamości różnych narodów i to jest nasze piękne dziedzictwo, które wnosimy wianem do Unii Europejskiej. Jasne. Panie ministrze, mówiliśmy o takim starciu sportowym na Stadionie Narodowym. Pomówmy o starciu polityczno-prawnym z Komisją Europejską. Pojawił się taki głos. Wygłosił taką opinię Zdzisław Krasnodębski, że jako rząd powinniśmy pozwać Komisję Europejską do TSUE za opóźnianie prac nad Krajowym Planem Odbudowy, z powodu opóźniania wypłacania środków Polsce. Czy pan podziela to stanowisko? Przede wszystkim podzielam stanowisko pana profesora, polegające na tym, że Komisja Europejska narusza traktat, narusza prawo. Jasno jest w przepisach dotyczących Funduszu Odbudowy wskazane, w jakim terminie Komisja wydaje opinię. I przekraczanie tego terminu pokazuje złą wolę Komisji Europejskiej, ale niestety Komisja Europejska złą wolę wobec Polski prezentuje od lat. I również Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli Solidarna Polska, pokazujemy to od bardzo długiego czasu, że wobec Polski stosowane są dodatkowe standardy, jakie nie są stosowane wobec innych państw. Teraz możecie powiedzieć, a nie mówiliśmy. To jest nieprzyjemne mówienie też wobec naszych przyjaciół w koalicji, ponieważ niestety Komisja Europejska zachowuje się wobec Polski agresywnie, próbuje szantażem finansowym de facto wymusić zrzeczenie się części naszej suwerenności. Robi to łamiąc wiele procedur traktatowych. I Polska jest takim teraz wręcz eksperymentem na to, na ile sobie może Unia Europejska pozwolić wobec państwa członkowskiego. Oczywiście takich eksperymentów nie zrobią na Niemcach, na Francuzach, tylko na Polakach. Chcą zobaczyć, czy zatem na ile powinien mogą być pozew. Po prostu ingerować w nasze wewnętrzne sprawy w sytuacji, gdy takich Unia kompetencji po prostu nie ma. I to blokowanie środków finansowych niestety wiąże się z tym, że my daliśmy komisji zgodę na szafowanie tym budżetem, przyjmując budżet lojalnie, zachowując się jako partner w Unii Europejskiej, zrezygnowaliśmy z weta, a teraz Komisja Europejska pokazuje swoją twarz, że po prostu w tej całej grze chodziło o to, żeby Polska zgodziła się Znamy na budżet, stanowisko Solidarnej Polski. Agresywnie atakować. Dopytuję zatem o tę kwestię pozwu. Dlatego apelowaliśmy o weto w ubiegłym roku. Apelowaliście o weto, weta nie było, musimy wziąć teraz na barki to, co się dzieje. Czy w związku z tym powinniśmy pozwać Komisję Europejską? Powtarzam pytanie. Panie redaktorze, to jest ścieżka prawna i jak najbardziej otwarta z tego powodu, że artykuł 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że w razie naruszenia przez Komisję Traktatów może państwo członkowskie pozwać Komisję również właśnie za bezczynność Komisji, więc ta ścieżka prawna jest otwarta i Polska właśnie, jeśli na przykład panie redaktorze pyta się przedstawicieli polskiego rządu, jak będą reagować na naruszenie prawa przez Komisję, my podajemy procedurę. I czy taka procedura w tym momencie jest adekwatna? Wydaje mi się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zająłby się tą sprawą tak szybko, jak choćby zajmuje się różnymi sprawami dotyczącymi sądownictwa, więc raczej skuteczności tego środka, szybkości rozpatrzenia tego środka bym nie uznawał, natomiast taka procedura rzeczywiście jest i w moim przekonaniu na dzisiaj jak najbardziej działania Komisji Europejskiej spełniają przesłanki do zastosowania tej procedury. Pojawiają się też inne sugestie, propozycje. Jeżeli doszłoby już finalnie do nałożenia kar finansowych na Polskę, czego oczekuje Komisja Europejska, to powinniśmy wstrzymać składkę, mówią niektórzy. Na pewno, panie redaktorze, nie możemy się godzić na to, żeby Polska za działania, bo warto, przechodząc do skutków, o których pan mówi, bo nawet zgodnie ze zwyczajami, procedurami w Unii Europejskiej, takie rozstrzygnięcie o karach to w ogóle 2 lata powinno trwać. Ale no wiadomo, że w sprawie Polski dziwnym trafem, tak jak Komisja 10 lat czekała na pozwanie Hiszpanów o kary, 9 lat na Francuzów, 6 lat na Włochów, to w Polsce po miesiącu już te kary trzeba nakładać w sprawie, w której rzekomo naruszamy prawo unijne. Ale istotą tego jest to, że Polsce się zarzuca brak praworządności za sposób powoływania sędziów i za to rzekomo mamy płacić i z tego się wycofywać pod groźbą kar. Tylko że chodzi o to, że w państwach Unii Europejskiej te systemy są bardziej upolitycznione i tam nigdy nie było uwag, nigdy nie było problemu. A nasz system jest analogiczny jak w Hiszpanii, nawet powiem więcej, zrobiliśmy to celowo, żeby nie było podejrzenia, że my tutaj naruszamy jakieś standardy, które są znane naszym partnerom w Unii Europejskiej. Czyli inspirowaliście się systemem hiszpańskim. Tak, dokładnie, bo mamy podobną konstytucję w tym zakresie i mamy doświadczenia Hiszpanów. Dlaczego? I teraz nagle okazuje się, że Hiszpanie spoko, a Polska musi być stawiana pod pręgierzem, płacić kary finansowe i musimy jeszcze kajać się, przepraszać, że tutaj naruszyliśmy jakieś standardy. Skoro nawiązaliśmy do Hiszpanii. Polska jest suwerennym państwem i nie możemy uznawać takich bezprawnych ataków na Polskę. Hiszpański i tutaj europoseł. Polska powinna być tak naprawdę prezentować wspólne stanowisko. Hiszpański europoseł, polityk partii Vox, Herman Hersch powiedział, że Polska i Węgry są prześladowane przez Komisję Europejską. Zbigniew Ziobro użył sformułowania wojna hybrydowa u Komisji Europejskiej z Polską. Czy to nie są zbyt daleko idące słowa? Panie redaktorze, jeśli bierzemy pod uwagę, spory można toczyć. Są pewne procedury na spory, są z Komisją Europejską różne państwa członkowskie spory toczą, również Polska w wielu obszarach. Natomiast jeśli odwołując się do, można powiedzieć, jakichś życiowych zależności sytuacji, no to jeśli ktoś na ulicy panu wyrwie plecak i będzie krzyczał, że robi to, bo pan jest złym człowiekiem, to będzie pan twierdził, że to jest konflikt, że to jest kłótnia sąsiedzka, czy jednak, że ktoś naruszył prawo i zachował się wobec pana agresywnie. Myślę, że to drugie zdarzenie, drugi opis by bardziej odpowiadał pana reakcji, czy też oceny tego zdarzenia. I dzisiaj jest tak, że Komisja Europejska, udając, że dba o jakieś prawo, o praworządność, de facto w sposób bandycki narusza to prawo. Po prostu. Bo jeśli nie ma kompetencji Unia Europejska, by zajmować się sądownictwem, jeśli Trybunały Konstytucyjne wielu państw członkowskich wskazały, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może naruszać konstytucji państw członkowskich, bo one są najwyższe. I to jest normalny spór, który był toczony latami. Dobrze, panie ministrze, jeszcze wobec Polski jedna kwestia. Wyciąga konsekwencje, blokuje się pieniądze. No niestety widzimy, że Polska i Węgry są atakowane z tego powodu, że mają konserwatywne rządy. Janusz Kowalski, polityk Solidarnej Polski, napisał wczoraj na Twitterze, Polska traci finansowo na członkostwie w Unii Europejskiej i spuentował: czas na rzetelną ocenę, czy ścieżka brytyjska nie jest dla Polski lepsza. Jak pan ocenia tę wypowiedź? Czy jest taki scenariusz, taka dyskusja w ogóle, by opuścić Unię? No, koledze posłowie Kowalskiemu być może odbiera się atmosfera meczowa, bo był w trakcie meczu. Anglicy rzeczywiście wspaniała drużyna, więc można zazdrościć Anglikom wysokiego poziomu sportowego. Jak widać, opuścili Unię Europejską i proszę bardzo, wicemistrzowie Europy, wspaniałe pokolenie piłkarzy. Może to ta atmosfera jakby skłoniła pana posła Kowalskiego do takiej refleksji. Niemniej oczywiście, że powinniśmy dyskutować o relacjach z Unią Europejską, de facto prawdziwych, realnych rachunkach naszego członkostwa, bo próbuje się Polakom wmówić, że my jesteśmy jakimś narodem, którym Niemcy, Francuzi po prostu jakieś prezenty przywożą i my po prostu powinniśmy klękać, bo tu nam naprawdę wspaniałą, no po prostu otwierały ścieżkę rozwoju. Także Ryszard Terlecki powiedział o drastycznych rozwiązaniach. Czy to miał na myśli opuszczenie Unii? To sugeruje opozycja. Nie jest tak, że my jesteśmy jakimś po prostu tutaj petentem w Unii Europejskiej. Udostępniamy rynek. Dzięki nam funkcjonuje również dobrze gospodarka niemiecka czy francuska, bo są możliwości dla przedsiębiorstw w tym kraju. O dziwo, nierzadko te przedsiębiorstwa w Polsce płacą adekwatne do swoich zarobków podatki. I powinniśmy o tym rozmawiać. Czy jest temat opuszczenia Unii, panie ministrze? Energetycznej prosta rzecz. Czy jest temat opuszczenia Unii? Nie, no to dziś na dzisiaj nie jest to temat, który jest jakiś kierunek pod tym. Będziemy w tym kierunku działać bądź nie, natomiast dzisiaj walczymy o polską suwerenność i dziękuję walczymy serdecznie o Unię Europejską jako organizację międzynarodową, do której wstępowaliśmy, a nie jakieś państwo federacyjne, które tworzy państwo, kolonie. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Moim państwa gościem był Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Zapraszamy do reklamy. Zaszczep się i otwórz drzwi. Do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu. Do podróży bez testów na COVID. I do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki. Hulajnogi, setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?